اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا بیان عدت متوفا انہا زوجہا، وہ مرد کے فوت ہو جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں. یتربصن، وہ انتظار کریں 4 مہینے 10 دن جب حاملہ نہ ہو. یتربصن، یہ احکام عورت. فإذا بلغن أجلهن، جب پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، یہ احکام وراثا، تو نہیں کوئی حرج تم پر فی ما فعلنا، جو وہ کر لیں اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف دستور کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم، احکام امیدواراں. 3 قسم کے احکام یہاں آنے تھے، احکام عورت، احکام وراثا، احکام امیدواراں. 2 احکام گزر گئے، یہ 3را احکام. ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، فی ما اس میں، کہ عرض تم بھی من خطبت النساء، جس میں تم تاریز کرو، اشارہ تن کرو عورتوں کے نکاح کے بارے میں، یہ امر اول. او اکنن تم فی انفسکم، امر دوم، یا تم چھپاؤ اپنے دلوں کے اندر. علم اللہ علت، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان کو یاد کرو گے، ضرور دھیان کرو گے ان کا. ولکن لا تواعدوہن سرن، یہ امر صوم، لیکن صراحتن وعدہ نہ دو ان کو، سرن پوشیدہ. لا تواعدوہن، صاف لفظوں میں صراحتن وعدہ ان کے ساتھ نہ کرو، سرن پوشیدہ ہو کر، تو علانیہ بطریق اولا غلط ہوگا. یہ سرن سری وعدہ کرنا صاف لفظوں میں سرن بھی جائز نہیں ہے، تو علانیہ بطریق اولا جائز نہیں ہوگا. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو معروف قول، یعنی اشارہ مراد ہے جو اوپر گزر چکا. ولا تعزموا، امر چہارم، چوتھا امر، نہ پکا کرو نکاح کی گانٹھ کو، پکا عقد نکاح نہ کرو. حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے کتاب اپنے وقت کو، یعنی عدت پوری ہو جائے. جب تک عدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک صراحتن عقد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. واعلموا، اور یقین کر لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں کی چیزوں کو جانتا ہے. فاحذروا، اس سے بچو. یعلم ما فی انفسکم، اس لیے باطن کو درست رکھو، چونکہ تمہارے باطن کو بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے باطن کو بھی صحیح رکھنا ضروری ہے. واعلموا ان اللہ غفور، جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے. حلیم، بردبار، عدم مؤاخذہ پر مغرور نہ ہونا. اگر اللہ پاک کوئی تمہارے جرم کی وجہ سے نہ پکڑے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں، پتہ ہے، لیکن وہ حلیم ہے، اس لیے مؤاخذہ جلدی نہیں کرتا. لا جناح علیکم، یہ اقسام متعلقہ کا بیان. اقسام متعلقہ، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، یہ قسم اول متلقہ قبل الدخول اور مہر مقرر نہ ہو. یہ ان طلقتم النساء، یہاں پہلی قسم، قسم اول متلقہ قبل الدخول اور مہر مقرر نہ ہو. مہر مقرر نہ ہو، قبل الدخول طلاق ہو جائے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے. نہ مہر مقرر نہ ہو تو اس وقت متا دینا پڑتا ہے. یہ پہلی قسم، ان طلقتم النساء ما لم تمسون، جب تک نہیں مس کیا ان کو. مس حقیقی یا حکمی، یعنی خلوت صحیحہ ہو جائے، دخول حقیقی طور پہ یا حکمی طور پہ، حکمی طور پہ کیا ہوتا ہے خلوت صحیحہ ہو جائے، تو یہ جب تک نہ ہو، خلوت صحیحہ بھی نہ ہو، دخول بھی نہ ہو، او تفرزو، تفرزو کا تف تمسو پر، یعنی لم تمسو تے لم تفرزو، مقرر نہ کیا ہو ان کے لیے مہر، طلاق قبل الدخول ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہو، تو ومتعوہن، حکم اس پہلی قسم کا حکم، متعوہن ان کو متع دے دو، اس میں لباس وغیرہ ہوتا ہے، جوڑا کپڑوں کا دے دو بس، علی الموسیٰ قدرہ، مالدار پر اس کے اندازے کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، تنگ دست پر اس کے اندازے کے مطابق، یعنی دیکھا جائے گا خاوند کی حالت کو، خاوند جس حیثیت کا مالک ہے اس کے مطابق وہ ان کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے گا، یہ جب مہر بھی مقرر نہ ہو، دخول بھی نہ ہوا ہو اور طلاق ہو جائے، متاع بالمعروف، یہ سامان دینا ہے معروف طریقے سے دستور کے مطابق، حقا علی المحسنین، لازم ہے نیکی کرنے والوں پر، یہ پہلی قسم، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُمْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ، یہ قسم دوم، متطلقہ قبل الدخول اور مہر مقرر ہو، پہلی میں اور دوسری میں مہر کا فرق ہے، پہلی جو تھی مہر مقرر نہیں تھا، اب یہ دوسری آئی ہے جس کا مہر مقرر ہے اور قبل الدخول طلاق ہو گئی ہے، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَاحِلِيَّةً، اس حال میں کہ تم نے مقرر کیا ان کے لیے فریضتاً مہر، مقرر کیا، مقرر کرنا یعنی مہر مقرر ہے اور قبل الدخول طلاق ہو گئی ہے، تو فنصف حکم، نصف ما فرضتم، جتنا مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف دینا لازم ہے، فنصف یعنی فعلیکم نصف، تم پر لازم ہوگا کل مہر کا نصف، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ درگزر کر دیں، معاف کر دیں، تم نے نصف دینا ہے مگر وہ عورت کہتی ہے کہ میں نہیں لیتی، نصف نہیں لیتی یا نصف کا کچھ حصہ نہیں لیتی، وہ معاف کر دے، یہ ایک صورت، او یعفو والذی بیدیہ عقدۃ النکاح، یا یعفو، اب یعفو کا معنی معاف کرنا نہیں کرنا، یعفو یا بڑھا دے وہ جس کے قبضے میں نکاح کی گانٹ ہے، عقد نکاح کا جو مالک ہے یعنی خاوند، خاوند پر لازم ہے اب نصف دینا، وہ نصف سے زیادہ دے دے، نصف سے بڑھا دے، نصف سے زیادہ دے دے، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور یہ کہ تم زیادہ دو، بڑھا دو، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نہ بھولو فضیلت کو جو تمہارے درمیان ہے، اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، یہ دو صورتیں آ چکی ہیں یہاں پر متطلقہ عورتوں کی، دونوں قبل الدخول ہیں لیکن ایک میں مہر مقرر نہیں ہے اور ایک میں مہر مقرر ہے، مہر مقرر ہو تو نصف مہر ہوتا ہے، مہر مقرر نہ ہو تو صرف متع یعنی جوڑا دینا پڑتا ہے، قمیض، دوپٹہ، چادر، اچھا جی، یہیں پر ہی دو صورتیں جو اور ہیں، کہ یہ تو دونوں صورتیں تھیں قبل الدخول، دوسری دو صورتیں ہیں بعد الدخول، بعد الدخول طلاق ہو اور مہر مقرر ہو، بعد الدخول طلاق ہو اور مہر مقرر ہو تو پورا مہر دینا پڑتا ہے، طلاق ہو بعد الدخول اور مہر مقرر ہو تو پورا مہر دینا پڑتا ہے، اور مہر مقرر نہ ہو طلاق ہو بعد الدخول، اور مہر مقرر نہ ہو تو پھر مہر مثل. مہر مثل، مہر مثل کا معنی یہ ہوتا ہے وہ عورت اس کے خاندان کو دیکھا جائے گا، اس عورت کے خاندان میں اس عورت جیسی عورتوں کے جتنے مہر ہیں اس کو کہا جاتا ہے مہر مثل، اس کا لحاظ کیا جائے گا. وہ جو مہر مثل اس کے خاندان میں بنتا ہے اتنا مہر دینا پڑے گا. حافظو اللہ صلوات، یہ بیان امر مسلح، بیان امر مسلح، امور انتظامیہ کا بیان آیا، امور انتظامیہ کے بیان کے ساتھ پھر آگے امر مسلح. پہلے امر مسلح گزرا، ایک نماز روزے والا، دوسرا حج والا، یہ تیسرا آ رہا ہے نماز والا. نماز والا یہ امور مسلحہ کو اللہ پاک ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے، کیونکہ امور مسلحہ سے دل کی اصلاح ہوگی، دل کی اصلاح ہوگی تو امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہوگا، اور جب امور انتظامیہ پر صحیح طور پہ عمل ہوگا تو مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد ہوگا، اور اتفاق اور اتحاد ہوگا تو پھر دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، جہاد کرنا آسان ہوگا. حافظو اللہ الصلوات، بیان امر مسلح، تمام نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز، خصوصاً درمیانی نماز. درمیانی نماز جمہور مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز مراد ہے. وقوموا للہ قانتین، قیام کرو اللہ کے سامنے، قانتین اس حال میں کہ خشوع کرنے والے ہو، قانتین خاشعین ساکنین، سکون کی حالت میں، خشوع کی حالت میں اللہ کے سامنے قیام کرو. قیام کرنا ہے تم نے اللہ کے سامنے، قانتین خاشعین ساکنین، خشوع سکون، خشوع کی حالت میں، سکون کی حالت میں. اب اس آیت میں حکم ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا، خشوع سکون. مسلم شریف کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، گھر سے رسول پاک باہر تشریف لائے، یہ چند آدمیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کے اندر وہ رفع یدین کر رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا ما لیا اراکم رافعی ایدیکم، ما لیا اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم رفع یدین کر رہے ہو. کأنھا اذناب خیل شمس، گویا کہ یہ دمے ہیں سرکش گھوڑوں کی. کأنھا اذناب خیل شمس، اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہو جس طرح گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتی ہیں. خیل شمس، سرکش گھوڑے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہو، نماز میں سکون سے رہو. گویا کہ یہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا یہ سکون کے خلاف ہے. رسول پاک حکم دیتے ہیں سکون سے رہو، یعنی رفع یدین نہ کرو، یہ رفع یدین کرنا سکون کے خلاف ہے. سکون سے نماز پڑھو، یعنی رفع یدین نہ کرو. اب یہ آیت کریمہ کہتی ہے قیام کرو سکون کی حالت میں، حدیث کہتی ہے رفع یدین سکون کے خلاف ہے، سکون کے خلاف ہے. آیت حکم دیتی ہے سکون والی نماز کا، گویا کہ آیت حکم دیتی ہے رفع یدین نہ کرنے والی نماز کا، آیت حکم دیتی ہے رفع یدین نہ کرنے والی نماز کا. کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے قانتین، ساکنین، خاشعین، سکون والی نماز ہونی چاہیے. اب جو چیز سکون کے خلاف ہوگی اللہ پاک حکم دے رہا ہے وہ کام تم نے نہیں کرنا. تو گویا جس طرح حدیث میں رفع یدین کرنے سے روکا گیا ہے اس حدیث کو اس آیت کی تشریح میں لگاؤ تو پھر اس آیت کا ہی معنی بنے گا کہ نماز میں رفع یدین نہ کرو، نماز میں رفع یدین نہ کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر خوف کی حالت ہو، فَرِجَالًا یعنی فَسَلُّوا رِجَالًا، دشمن کے ساتھ تمہاری لڑائی شروع ہے، جہاد میں تم پہنچے ہوئے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب خوف کی حالت ہے، فَرِجَالًا یعنی فَسَلُّوا رِجَالًا، تو اور رُكْبَانًا، تو نماز پڑھو، رِجَالًا پیدل چلتے ہوئے، رُكْبَانًا سوار ہوتے ہوئے، سوار ہو جس طرح نماز پڑھتے جاؤ، پیدل چل رہے ہو، جنگ کر رہے ہو، موقع تمہیں کوئی نہیں مل رہا، جدھر منہ ہے، جدھر چل رہے ہو، سوار ہو، جیسے ہو، وہ سمجھے، رکوع نہیں کر سکتے، نہ کرو، اشارے کر کے نماز پڑھتے جاؤ. اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھتے جاؤ. البتہ اللہ پاک کہتا ہے میں تمہاری حالت کو زیادہ جانتا ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، منہ جدھر ہے، منہ جدھر ہے، بس منہ جدھر آ رہا ہے، نماز بہرحال پڑھتے جاؤ، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے جاؤ. فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَسَلُّوا رِجَالًا، نماز پڑھو، فَرِجَالًا کھڑے کھڑے، رُكْبَانًا چڑھے چڑھے، رِجَالًا کھڑے کھڑے، رُكْبَانًا چڑھے چڑھے. یہ تو بالکل خوف کی حالت ہے، لڑائی شروع ہے، لڑائی کے دوران اس طرح. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، فَإِذَا جب امن حاصل ہو جائے، پھر فَذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ نے تمہیں طریقہ سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہ جانتے تھے. پھر اللہ پاک نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے نا اس کے مطابق پھر پڑھنا ہے. اب ما لم تکونو تعلمون، یہاں ما لم تکونو سے مراد کیا ہے؟ جو نماز کا طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھو. سمجھے، بالکل امن کی حالت ہے تب بھی، اور خوف کی حالت میں کچھ امن ہوا یعنی لڑائی کچھ رکی ہے، تو صلات خوف کا طریقہ آگے آئے گا کہ ایک جماعت کافروں کے مقابلے میں ہو جائے، دوسری جماعت امام کے ساتھ شریک ہو کے نماز پڑھے، صلات خوف کا طریقہ آگے آ رہا ہے، بات سمجھے. تو اب یہ صلات خوف کا طریقہ جس طرح اللہ نے سکھا دیا اس طرح پڑھو، وہ سمجھے. اب لفظ ہے ماں کا، مراد صرف نماز کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھو، مراد صرف اتنا خاص ہے. فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مر جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، چھوڑ جاتے ہیں، وہی جو اقسام متعلقہ کے یہ سارے چل رہے تھے، وہی امور انتظامیہ میں سے امر انتظامی چل رہا ہے، درمیان میں یہ امر مسلح آ گیا تھا اصلاح کے لیے. جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیتن لیوسو وصیتن، چاہیے کہ وہ وصیت کریں، وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے، متان الحول، متان یہ وصیتن کا بیان ہے. وصیت کیا کریں کہ فائدہ اٹھانا ہوگا ایک سال تک، فائدہ اٹھانا ہوگا ایک سال تک، غیر اخراج، اس حال میں کہ نہ نکالی جائیں. یہ غیر اخراج، یہ تاکید ماقبل، ماقبل متاعن الحول، سال تک فائدہ اٹھانا، یعنی سال تک بیویوں کو نکالے کوئی نہیں، وصیت کر کے چلے جائیں کہ میں تو جا رہا ہوں، میری بیوی میرے گھر میں ہوگی، تو سال تک میری بیوی کو گھر سے مت نکالو، سال تک میری بیوی کو گھر سے مت نکالو. بات سمجھے؟ اب یہ بعض علماء کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے. اوپر جو عدت گزری ہے متوفا انہا زوجہا کی 4 مہینے 10 دن عدت گزری ہے، 4 مہینے 10 دن، وہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے وہ آیت ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے. پہلے یہ حکم تھا پورے سال تک نہ نکالو، سال تک نہ نکالو، پھر اللہ نے حکم دے دیا 4 مہینے 10 دن کا، 4 مہینے 10 دن کا. یہ عام مفسرین اس آیت کے حصے کو منسوخ مانتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. کیوں؟ یہ حکم ہے استحبابی. یہ حکم کیا ہے؟ استحبابی، وجوبی حکم نہیں ہے. جو اللہ پاک نے 4 مہینے 10 دن ذکر کیا ہے وہ ہے وجوبی، کہ 4 مہینے 10 تک تو تم نکال سکتے ہی نہیں نا. 4 مہینے 10 دن تک تو بیوی کا اپنا مکان ہے، وہ یہاں سے نہیں نکلے گی. یہ حکم وجوبی ہے، اور یہ 1 سال کا حکم، یہ حکم استحبابی ہے. یہ حکم کیا ہے؟ استحبابی ہے. یہ حکم استحبابی پہلے بھی تھا اب بھی ہے، حکم استحبابی پہلے بھی تھا اب بھی ہے، کوئی منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کرینہ حضرت صاحب فرماتے ہیں یہ ساری دیکھیں، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، یعنی تم نہ نکالو. تم 4 مہینے 10 دن بس رہی ہے وہ، اب 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر نکل جائیں، وہ نکل جائے مراد بعد از عدت، 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہو گئی، اب وہ نکل کے جاتی ہے، یعنی وہ کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے، وہ کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے، نکل کے جاتی ہے، فلا جناح علیکم، تو پھر اگر وہ جاتی ہے تو اس کو جانے دو، تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یہ لفظ قرینہ ہے کہ سال کا حکم استحبابی ہے، سال کا حکم واجب نہیں ہے. واجب اور ضروری ہوتا تو اس عورت کو عدت کے بعد یہاں سے نکلنے کی اجازت تو نہ ہوتی. یہ فعین خرجنا یہ دلیل ہے کہ یہاں پر جو سال کا حکم ہے، یہ سال کا حکم استحبابی ہے، اور یہ حکم استحبابی پہلے بھی تھا، حکم استحبابی اب بھی ہے، لہذا آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا، اس میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن من معروف، واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف، اور جتنی مطلقات ہیں، یہ پیچھے جن کا ذکر گزرا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی خدمت کر دینا. وہ سمجھے مثلا مار شار دیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دے دو، اس کے علاوہ بھی کچھ. متعلقات کے لیے متاع، کوئی فائدہ، متاع، متا وغیرہ دینا، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے. وہ جس کے لیے متا پہلے گزر چکا ہے، مار بھی مقرر نہ ہو، قبل دخول طلاق ہو جائے، متعو نہ، اس کو جوڑا کپڑوں کا دینا ہے، اس کو تو لباس دینا ہے، حکم ہو گیا. اس کے علاوہ جو باقی ہے، اس کے علاوہ جو باقی ہیں، یہاں باقی کا حکم آ رہا ہے، اور یہ امر استحبابی ہے. باقی ہیں مثلا جس کو پورا مار دیا ہے، جس کو آدھا مار دیا ہے، جس کو مہر مثل دیا ہے، سمجھے، آدھا مار، پورا مار، مہر مثل، وہ تو دیا، ٹھیک ہے دیا. مستحب یہ بھی ہے کوئی ویسے خدمت کر دو، کوئی کپڑا جوڑوں کا دے دو، جوڑا کوئی دے دو کپڑوں کا، کوئی اس طرح خدمت کر دو. وللمطلقات، یہ امر استحبابی ہے. اور نمبر 2 کے علاوہ جو قسم 2 میں گزری ہے متعلقہ، اس کے علاوہ علاوہ. حقاً للمتقین, لازم ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو. کذالک یبین اللہ لکم آیات, اللہ بیان کرتا اپنی آیتیں لعلکم تعقلون. یہ یہاں تک امر انتظامی آیا, ساتھ ساتھ امر مسلح آیا. اب چونکہ اصل مضمون تو آنا ہے جہاد کا, اب آ رہا پھر مضمون جہاد. الم تر الی الذین خرجوا, تمہید برائے حکم جہاد. حکم جہاد یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, قاتلوا. اس سے پہلے تمہید میں یہ ذکر آ گیا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم. اب جہاد کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور ذرا دور ہو چکا ہے, اب دوبارہ پھر جہاد کا ذکر کیا جا رہا ہے. سمجھو ذرا بات کو, پہلے ایک مضمون ذکر کیا گیا ہو, پھر درمیان میں کوئی اور مضمون آ گیا ہو, جیسے درمیان میں امر انتظامی آ گیا, پھر دوبارہ وہی پہلے والا مضمون ذکر کیا جائے, تو وہاں پر لفظ الم ترا, وہاں پر لفظ الم ترا لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے, پہلے مضمون کے ساتھ جوڑنے کے لیے. تو یہاں پر بھی الم ترا, یہ بہد آد کی وجہ سے پہلے مضمون کے ساتھ ربط دینے کے لیے, جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے ذکر کیا. کیا نہیں دیکھا مخاطب تو نے ان لوگوں کو جو گھروں سے نکلے تھے, یہ الذین خرجوا قوم من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ذکر آ رہا ہے, تفسیر ابو سعود. بنی اسرائیل کی ایک قوم کا اللہ ذکر کر رہا ہے, تو یہ تمہید ہے. کیا نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, یعنی اب توجہ کر, اب توجہ کر. بطور عبرت و تخویف قدیم واقعہ بیان فرمایا, بطور عبرت و تخویف قدیم واقعہ بیان فرمایا. چلو جی, وہم الوف, ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ بنی اسرائیل, گھر سے نکل کے بھاگ گئے تھے. کیوں؟ ہزار الموت, موت کے ڈر سے. جی موت آ جائے گی یہاں تو, موت کے ڈر سے بھاگ کے چلے گئے تھے. فقال لهم الله موتوا, موت سے ڈر کے باہر گئے, جہاں گئے اللہ نے فرمایا موتوا, مر جاؤ, موتوا مر جاؤ. ثمانیت ایام, تفسیر ابو سعود. یہ آٹھ دن تک اللہ پاک نے ان کو مردہ رکھا تھا. ثم احیاہم, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاد سے ڈرا نہ کرو, جہاد سے, موت سے ڈرا نہ کرو. موت تو ہر جگہ آ جاتی ہے, موت کا وقت مقرر ہے, موت نے آنا ہے, گھر میں بھی آنا ہے, جہاد میں بھی آنا ہے. تو ڈرا نہ کرو, اگر موت سے ڈر کے بھاگو گے تب بھی ممکن ہے اللہ اس طرح موت دے دے جس طرح ان بنی اسرائیلیوں کو موت دے دی تھی. اس لیے جہاد سے گھبرانا نہیں چاہیے, موت کا وقت مقرر ہے, وہ گھر میں بستر پہ بھی موت آنی ہے اور میدان جہاد میں بھی موت آنی ہے. جہاں لکھی ہے وہاں موت آئے گی, اس لیے موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل, اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر. نچلے کا مفید احکام نازل کرتا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اکثر لوگ شکر نہیں کرتے, قدر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, ذکر جہاد ثالثاً. اب تیسری بار جہاد کا ذکر آ گیا. اب ان بنی اسرائیلیوں کو بھی اللہ نے موت دے کے زندہ کیا. کوہ طور پر 70 جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے تھے کہ ان کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کیا. بات سمجھے, اذ قتلتم نفساً, وہاں بھی گزر چکا ہے, اس کو بھی اللہ پاک نے زندہ کیا. یہ خلاف عادت, خرق عادت, معجزات, خرق عادت معجزات کا بیان ہے. اب اس سے کوئی آدمی سمجھے کہ دو آیتیں گزر چکی ہیں حامی مومن کی, اور سورت بقرہ کی کہ دو موتیں ہوتی ہیں اور دو زندگی ہوتی ہیں. اب ان کی تو تین زندگیاں ہو گئی, ان کی تو تین زندگیاں تین موتیں. تو بات سمجھو, قانون اپنی جگہ پر, قدرت اپنی جگہ پر. قانون دو موتوں دو زندگیوں کا, قدرت اللہ کسی کو درمیان میں اور زندہ کر کے پھر مار دے, وہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یہ خرق عادت اپنی جگہ پر بند رہے گا, اپنی جگہ پر بند رہے گا. اچھا جی, اب یہ کیا ہے, خوارق میں سے خرق عادت. خرق عادت میں کیا ہوتا ہے, اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے. خرق عادت میں اللہ کی قدرت کا بیان ہوتا ہے. تو بیان قدرت الگ ہے, بیان قانون الگ ہے. دو موتوں کا, دو زندگیوں کا قانون ہے, اور اللہ قادر ہے اس کے علاوہ بھی موت زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. جہاں قدرت ثابت ہوگی وہاں اس کو مانا جائے گا, قدرت کو قدرت کے درجے میں مانا جائے گا, اس کو قانون نہیں بنایا جائے گا. اب اسے کوئی قانون بنائے, لہذا جی تیسری زندگی بھی ہوتی ہے, قانون بنائے, قانون ٹھیک نہیں ہے. سمجھو, اہل سنت والجماعت کے نزدیک معجزات, کرامات, خوارق یہ برحق ہوتے ہیں, ان کو اپنے مورد پہ بند رکھا جاتا ہے, ان کو قانون نہیں بنایا جاتا. اہل بدعت کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ معجزے کو قانون بناتے ہیں. خرق عادت, کرامت, معجزے کو کیا بناتے ہیں, قانون. اب کہیں معجزہ آیا, اللہ نے غیب بتا دیا, اللہ نے غیب معجزتاً بتا دیا, تو یہ بیان قدرت ہے. اب اس کو بتی کیا کریں گے, ہاں جی جانتے ہیں نا, اہ قانون بنائیں گے. تو خرق عادت کو, معجزہ کو, کرامت کو قانون بنانا ٹھیک نہیں ہوتا, اس کو اپنے مورد پہ بند رکھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی, اب یہ یہاں بھی دیکھو نا, ثم احیاہم, وہ بنی اسرائیل کا جو گزرا 70 کا, کوہ طور والوں کا, ثم بعثناکم من بعد موتکم, یہ بعثناکم صراحتن لفظ آ گیا, احیاہم صراحتن لفظ آ گیا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ, کیا ہے, تَكْتُمُونَ, آگے آگے, كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, یہ یحیی صاف لفظ آ گیا. اور بات سمجھے, اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر کیا ہے, قادر ہے. اس کو جس طرح زندہ کر دیا, اس کو زندہ کر دیا. اب ان واقعات میں صاح موجود ہے, خرق عادت زندہ کرنا, زندہ. مسئلہ حیات پر مولوی سعید اسد جو بریڈویوں کا ہے فیصل آباد کا, سروگودے کا اس کا مناظرہ ہے, میرے ساتھ 4 گھنٹے کی وہ قسطیں ہیں, 4 قسطیں. اس میں اس نے ان واقعات کو بطور دلیل لیا ہے کہ تیسری زندگی, دیکھو جی قرآن سے ثابت ہے, تو ان کے لیے تیسری زندگی یہ مانتا ہے, نبی کے لیے نہیں مانتا. میں نے اسے یہ بات ہی سمجھائی کہ یہ بیان قدرت ہے. اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے تو انبیاء کے لیے بتا دے کہ اللہ پاک جس طرح یوں یہ احیاہم بعثناکم, اللہ پاک فرما دیں کہ موت کے بعد میں روح لوٹا کے انبیاء کے جسموں کو بھی قبر میں حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ کر دیا کرتا ہوں, ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. جس طرح یہاں یہ تیسری حیات کا ذکر آ گیا صاف, احیاہم بعثناکم من بعد موتکم, وہ سمجھے, جس طرح یہاں پر درمیان والی ایک اور زندگی جو ایک تھوڑی دیر کے لیے آئی اور ختم ہو گئی, وہ سمجھے, یہ جو اللہ پاک نے بیان کیا یہ تم بیان ثابت کر دو, ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ بیان قدرت ہے, یہ جہاں ثابت ہوگا وہاں مانا جائے گا. قانون یہ نہیں ہے, قانون وہی دو موتوں کا اور دو زندگیوں کا. چلو جی, وقاتلوا فی سبیل اللہ, تیسری بار جہاد کا ذکر, وعلموا اللہ کی راہ میں جنگ کرو, وَعْلَمُوا یقین کر لو ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا سننے والا. یہ ترغیب تنفیر کے اقوال کو سمیع کوئی رغبت دلاتا ہے جہاد کی اس کو بھی سنتا ہے, کوئی نفرت پیدا کرتا ہے اس کو بھی سنتا ہے, ہر قسم کے ترغیب تنفیر کو سن رہا ہے. علیم ان جاننے والا مجاہدین کی نیات کو, مجاہدین کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے. اب یہ تیسری بار ذکر جہاد آ گیا جی. اب آگے منزل لذی ذکر انفاق فی سبیل اللہ سالسن, یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاد انفاق جہاد انفاق. اب یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر تیسری مرتبہ. منزل لذی کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن, قرض حسن کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ. فیضاعف لہ یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ کئی گنا زیادہ دے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کو قرض دو, اللہ کو قرض دو, قرض کا بدلہ تمہیں مل جائے گا, صرف بدلہ ہی نہیں کئی گنا زیادہ مل جائے گا. واللہ یقبض و یبسط, اللہ یقبض کمی کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے. خرچ سے کمی کا فکر نہ کرو, یہ کشادہ کرنا کم کرنا اللہ کی طاقت ہے, اللہ جیسے چاہے رزق دیتا ہے. لہذا فکر نہ کیا کرو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. دنیا کی طرح آخرت کا مالک بھی وہی ہے, جس طرح دنیا میں قبضہ اللہ کا آخرت میں بھی قبضہ اللہ کا. تو اس لیے تم انفاق سے ڈرو نہیں کہ مال کم ہو جائے گا, خرچ کرو. اب آگے علم ترى الى الملأ من بني اسرائيل ترغيب الى الجهاد, یہ پھر گویا ایک ذکر جہاد شروع ہو رہا ہے چوتھی بار, ذکر جہاد شروع ہو رہا ہے چوتھی بار. اس میں اللہ پاک ترغیب پیش کر رہا ہے. علم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى, کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو بنی اسرائیل کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا واقعہ ہے. اذ قالوا, جب انہوں نے کہا, یہ مطالبہ انتخاب, لنبی لہم اپنے نبی کو, نبی کون تھے؟ شموئیل علیہ السلام عند الاکثر روح المعانی. جمہور علماء کہتے ہیں اس نبی سے مراد حضرت شموئیل علیہ السلام. امت کہنے لگی اپنے نبی کو, ابعث لنا ملکاً, ابعث لنا ملکاً, ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر, امیر مقرر کر. نقاتل فی سبیل اللہ, ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے جالوت سے. جنگ کریں گے کس کے ساتھ؟ جالوت بادشاہ کے ساتھ. تو ہمارا امیر مقرر کر, امیر کی اطاعت میں اس کی زیر امارت ہم نے جہاد کرنا ہے. قال, جواب مطالبہ, حل اسے تم قریب ان کتب علیکم القتال, اگر تم پر قتال فرض کیا گیا, قریب ہے کہ اللہ تو قاتلو, اسے تم اللہ تو قاتلو, قریب ہے کہ تم جنگ نہ کرو. اب تو کہہ رہے ہو لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے ادھر جہاد فرض ہو جائے اور پھر تم کہو جی جہاد کرنا بڑا مشکل ہے. قالوا رفع موانع وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کریں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وجود مقتضی, یہ وما لنا مانے کوئی نہیں, جہاد کے لیے مانے کوئی نہیں, اور وجود مقتضی جہاد کا تقاضا کرنے والی چیز موجود ہے, مقتضی موجود ہے اور مانے کوئی نہیں ہے. ہم نکالے گئے گھروں سے بیٹوں سے, جب کافروں نے ہم پہ ظلم و ستم کیا، ہمیں گھروں سے نکال دیا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ فلما کتب علیہم القتال، خلاصہ مجملا، اجمالی خلاصہ ان کے واقعے کا، آگے اللہ تفصیل ذکر کر رہا ہے، اجمالی خلاصہ، جب جنگ فرض ہو گئی، جہاد فرض ہو گیا، تولو گئے، منہ پھیر لیا انہوں نے، الا قلیل منہم، مگر ان میں قلیل تھے جو جہاد پر ثابت قدم رہے، تولو منہ پھیر لیا انہوں نے، سمجھے، تولو منہ پھیر لیا انہوں نے، سارے چلے گئے جی، توڑ پیدا نہیں کرنا ہے ہم نے، الا قلیلن، مگر تھوڑے تھے جو ڈٹ گئے، تھوڑے تھے جو، تولو 80,000، 80,000 سے 313، 80,000 سے باقی سارے گئے، باقی، واللہ علیم بالظالمین، اپنی جانوں پہ انہوں نے زیادتی کی، اللہ ان زیادتی کرنے والوں کو جانتا ہے۔ پہلے کہتے تھے جہاد فرض ہو جائے ہم جہاد کریں گے، جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر فرائی فر فرارا، وقال لهم نبیهم، تفصیل ما قبل، پہلے اجمالی خلاصہ اللہ نے ذکر کر دیا، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ وقال لهم نبیهم، نبی نے فرمایا، حضرت شمعیل علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے حضرت طالوت کو تمہارے لیے امیر مقرر کیا ہے، حضرت طالوت تمہارا امیر ہوگا۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، استفہام، تعجبی، تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، وہ جی یہ کیسے ہم پر امیر بنے گا، یہ کیسے ہم پر امیر بنے گا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم امیر بننے کا زیادہ حق رکھتے ہیں، امیر بننے کا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، یہ حق نہیں رکھتا، کیوں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، نہیں دیا گیا مال کی وسعت، یہ مالدار نہیں ہے، ہم مالدار ہیں، ہم مالدار ہیں تو ہم حق رکھتے ہیں امیر بننے کا، یہ امیر نہیں بن سکتا، وہ سمجھے، یہ امیر نہیں بن سکتا۔ وَلَمْ يُتَسَاتَمْ مِنَ الْمَالِ، نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، سمجھو، ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں، یہ زیادہ حقدار نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آشی پہ تھوڑا سا جملہ ممکن ہے لکھا ہو، نہیں تو لکھ لینا، احق، یہ سبت نبوت سے بھی نہیں، سبت مملوکت سے بھی نہیں، یہ حقدار نہیں ہے، کیوں، سبت نبوت سے بھی نہیں، سبت مملوکت سے بھی نہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو خاندان چلا آ رہا ہے، یہ خاندان، اس میں ایک خاندان کا حصہ نبوت والا، ایک حصہ بادشاہی والا، نبوت والا حصہ اسے کہتے ہیں سبت نبوت اسباد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سبت نبوت، یہ حضرت لاوی ابن یعقوب، لاوی ابن یعقوب، ان کے خاندان سے ہے، وہ سمجھے نا، لاوی ابن یعقوب، یہ سبت نبوت سے تھا، اس کے خاندان میں سے نہیں ہے، آگے، نہ سبت مملوکت سے، حضرت یعقوب کا بیٹا یہودا، حضرت یعقوب کا بیٹا یہودا، وہ سبت مملوکت سے تھا، وہ سبت، اس کی اولاد میں یعنی بادشاہی چلی، لاوی کی اولاد میں نبوت چلی، اور یہودا کی اولاد میں بادشاہی چلی، یہ ان دو میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، یہ حضرت بن یامین کی اولاد سے تھا طالوت، حضرت بن یامین کی اولاد سے تھا، تو یہ نبوت والے خاندان سے بھی نہیں ہے، یہ بادشاہی والے خاندان سے بھی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو یہ حقدار نہیں ہے، یہ حقدار نہیں ہے. ولم یوت ساتم من المال، یہ تو پہلے احق کی تفسیر. آگے، اور مال بھی نہیں ہے اس کے پاس. چلو جی ان دو خاندانوں سے نہ ہوتا لیکن مالدار ہوتا، مالدار بھی نہیں ہے. کالا، جواب اول، حضرت شموئیل علیہ السلام جو ان کے نبی تھے وہ جواب دیتے ہیں، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر. جب اللہ نے چنا ہے تو تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ پہلا جواب. سمجھے؟ یہ نہ دیکھو خاندان کون سا ہے تے کون سا نہیں تے، مال ہے تے نہیں ہے، تم یہ دیکھو کہ اللہ نے چنا ہے کہ نہیں. جب اللہ نے چن لیا تو بس اللہ کے انتخاب پر تمہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ اصطفاؤ، انتخاب خدائی ہے، بے چونو چرا مان لو، بے چونو چرا مان لو. وزادہ بستتن فی العلم والجسم، یہ جواب دوم، جواب دوم. اب سمجھو، پیغمبر بتاتا ہے انتخاب کا معیار کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے، منتخب کس کو کرنا چاہیے. تو پیغمبر بتاتے ہیں مال معیار نہیں ہے انتخاب کا، مال انتخاب کا معیار نہیں ہے. انتخاب کا معیار کیا ہے؟ علم اور جسم. علم اور جس کے پاس علم ہو، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے، بادشاہی جو کام اس نے کرنا ہے اس کام کے کرنے کا طریقہ جانتا ہو، وہ سمجھے، اس کام کے کرنے کا طریقہ جانتا ہو. ایک دوسرا، جسم اس کی طاقت اتنی ہو، کمزور نہ ہو، وہ کام کر سکتا ہو. جسمانی طاقت بھی ہو، علمی طاقت بھی ہو. انتخاب کا معیار دو طاقتیں، انتخاب کا معیار دو طاقتیں، ایک علم والی طاقت ہو، دوسری جسمانی طاقت ہو. مال انتخاب کا معیار نہیں ہے. دیکھو، وزادہ، جواب دوم، زیادہ بستتن، زیادہ کیا اس کو اللہ نے، بستتن کشادہ، کشادگی، علم کی، جسم کی. نیچے لکھو گا، معیار مال و نسب نہیں، معیار مال و نسب نہیں، علم و جسمانی طاقت ہے. واللہ یوتی ملکہ من یشاء، یہ تیسری چیز، تیسرا جواب. اللہ دیتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے، بس تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے. آگے، واللہ واسع علیم، چہارم، چوتھا جواب، اللہ وسعت والا ہے، مال دے دینا بعید نہیں، علیم جاننے والا ہے، لائق سلطنت کو، کہ کون سلطنت کے لائق ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اور وہ مالدار نہیں ہے تو اللہ وسعت والا ہے، اللہ اس کو مال دے دے گا. یہ چار جواب دیے پیغمبر شموئیل علیہ السلام نے. وقال لهم نبیهم، اب وہ کہنے لگے چلو جی مان لیں گے لیکن کوئی نشانی ہونی چاہیے، اللہ نے اس کو منتخب کیا، اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے. تو نبی نے فرمایا، ان آیات ملکی، اس کے امیر بننے کی نشانی یہ ہے کہ ایاتیکم التابوت فی سکینت من ربکم، آئے گا تمہارے پاس تابوت، آئے گا تمہارے پاس تابوت، جس تابوت میں سکینت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے، سکون ہے. تورات جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر رکھی تھی، یہ سکینہ سے مراد وہ ہے. سکینہ سے مراد وہ تابوت ہوگا، اس تابوت میں تمہارے لیے سکینہ ہے. سکینہ کیا ہے؟ آسمانی کتاب، وہ کتاب جو بالکل برحق کتاب، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہ سمجھے، کوئی اصل کتاب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کے رکھی تھی. وَبَقِيَّتُن سمجھو واو تفسیری واو اطف تفسیر کے لیے بَقِيَّتُن سکینہ کیا مانا جی یعنی بَقِيَّتُن باقی حصہ وہ جو آلو موسیٰ چھوڑ کے گیا آلو ہارون چھوڑ کے گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا خاندان جو چیز چھوڑ کے گیا یعنی تورات وہی تورات تمہارے لیے سکینہ ہے, وہ تورات اس تابوت کے اندر ہوگا. تو بات سمجھا رہی ہے یا خمخہ مفسرین نے سکینہ کو الگ کیا بقیتن کو الگ کیا, پھر خمخہ کی عقلی اور تفسیریں کرنا شروع کر دیں. ان تفسیروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ کوئی صحابہ تابعین یا نبی پاک سے منقول نہیں ہے, اس لیے ان کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ واو تفسیری آئے اسی سکینہ کی تشریح ہے, اور سکینہ سے مراد کیا ہے آسمانی کتاب. آسمانی آل موسیٰ و آل ہارون, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا خاندان ان کا بقیہ حصہ, ان کے خاندان کا بقیہ حصہ. یہاں سے لوگ کہتے ہیں جی ان کے تبرکات, ان کے تبرکات, ان کے تبرکات. وہ تبرکات کیا ہیں؟ آسمانی کتاب, آسمانی کتاب. آسمانی کتاب کو متبرک مانے ادھر نہیں آتے, اور چیزوں کو بنائیں گے متبرک. بھئی آسمانی کتاب سب سے بڑی تبرک برکت کی چیز وہ ہے. تحمل الملائکہ اٹھا کر لائیں گے اس تابوت کو ملائکہ, اٹھا کر لائیں گے ملائکہ. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جاءت الملائکہ تو تحمل التابوت بین السماء والارض, فرشتے آئے. جاءت الملائکہ تو تحمل التابوت, تابوت کو اٹھائے ہوئے تھے فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان, اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ تابوت آ رہا ہے جی, فرشتے لا رہے ہیں جی, اب دیکھو جی کس کے گھر میں لاتے ہیں جی, کون خوش قسمت بنتا ہے. تحمل الملائکہ جاءت الملائکہ تحمل التابوت بین السماء والارض حتی وضعت بین یدی طالوت, جہاں طالوت علیہ السلام کھڑے تھے, طالوت علیہ السلام کے سامنے آ کے ان کے گھر میں انہوں نے وہ تابوت رکھ دیا. والناس ينظرون اور لوگ دیکھ رہے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے. تفسیر ابن کثیر, اب اللہ پاک نے یہ نشانی اتاری, تابوت لے کے آ گئے ملائکہ. فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, اس میں آیا بہت بڑی نشانی, بہت بڑی نشانی ہے اگر تم نے ایمان ہے. فلما فصل تالوت بالجنود, اب فیصلہ ہو گیا جی ٹھیک ہے, تالوت علیہ السلام ہمارے امیر ہیں. اب تالوت علیہ السلام لشکر کو لے کے چلے, لشکر کو لے کے چلے. فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر, یہ تفصیل اب آ رہی ہے ساری, وہ پہلے تو اجمالی ذکر ہو چکا ہے نا, اب اسی کی کیا ہے تفصیل. ابتدا میں یہ سارا لشکر 80,000 کا لشکر آ رہا ہے, سمجھے 80,000 کا لشکر حضرت تالوت کے زیر قیادت آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا اللہ آج امتحان لے گا تمہارا ایک نہر سے, مبتلیکم بنہر, استقلال و بے استقلالی میں امتحان کیا ہوگا, کون مستقل رہتا ہے اور کون مستقل نہیں رہتا. فمن شرب منہ, جس نے پی لیا منہ اس سے نہر سے, فلیس منی, تو وہ تو میرے ساتھ جا ہی نہیں سکتا, نہیں ہے مجھ سے وہ. من اصحابی فی حاضح الحرب, فی حاضح الحرب, یہ جو جنگ ہے نا اس جنگ میں وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا. ولم یخرجہم عن الایمان, ان کو ایمان سے نہیں نکالا حضرت تالوت نے. تفسیر قرطبی صرف اتنا کہا لیس منی, لیس میرے ساتھ جو اس جنگ میں جانے والے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہوگا, جس نے پی لیا شرب منہ، جس نے پی لیا منہ افراد کے ساتھ، خوب جی بھر کے پی لیا افراد کے ساتھ جس نے پی لیا، یہ قسم اول ہے. قسم اول انہیں کہیں گے مومن ناقص، مومن ناقص. یہ جنہوں نے پی لیا ان کا ایمان ناقص ہے. ان کا ایمان کیا ہے؟ ناقص ہے. وہ سمجھے، ایمان سے نکالا نہیں، ایمان سے نکالا نہیں ہے مومن، پر ایمان ان کا ناقص ہے. آگے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے نہ پیا، لم یتم نہ کھایا مراد نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي وہ مجھ سے ہوگا. وہ یہ اصل حکم ہے کہ نہ پیو، نہ پیو اصل حکم یہی ہے. اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر وہ جو چلو بھر کے پی لے، یہ رخصت ہے. اور سمجھو من لم یطعم، اصل حکم یہ، یعنی اسے کہتے ہیں عزیمت. عزیمت یہ ہے کہ ایک گھونٹ بھی نہ پیو. عزیمت یہ ہے اس نہر سے ایک قطرہ بھی نہ پیو. اور رخصت یہ ہے کہ ایک چلو بھر کے پی لو. رخصت یہ ہے کہ ایک چلو بھر کے پی لو. سمجھے، اب یہ جو چلو بھر کے پی لیں گے یہ مومن کامل، اور من لم یطعم جو بالکل نہیں پیئیں گے وہ مومن اکمل. سمجھو، وہ مومن اکمل. پہلے جو ہیں پی من شربا، وہ مومن ناقص، وہ مومن ان کا ایمان ناقص. من اغترف غرفتن، یہ رخصت ہے، تو رخصت اللہ نے دی نا، اس لیے اس ایمان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ان کا ایمان کامل، ان کا ایمان کامل. تے من لم یطعم ہو، ان کا ایمان اکمل، ان کا ایمان اکمل. جو نہ پیے فإنہ منی، فإنہ منی. الا من اغترف غرفة بیدی، یہ رخصت، بیان رخصت. من لم یطعم بیان عزیمت، اور من اغترف بیان رخصت. جس نے چلو بھر لیا غرفتن، ایک چلو بھرنا ہاتھ کے ساتھ. اب آگے دی فشربو منہو، یہ فرقہ ناقصا جن کا، یو شربا والے. فشربو پی لیا انہوں نے منہو اس نہر سے، الا قلیل منہم بگر قلیل تھے جنہوں نے نہ پیا، قلیل تھے جنہوں نے نہ پیا. یہ شربو منہو ناقصا، اور قلیل میں کامل بھی تھے اکمل بھی. سمجھے، قلیل میں کون ہے؟ کامل بھی اور اکمل بھی. شربو فرقہ ناقصا، جنہوں نے پی لیا تھا، جنہوں نے پی لیا تھا وہ گئے جی پرے پرے جاؤ. الا قلیل منہم، مگر ان میں سے جو قلیل تھے. قلیل کون؟ بعض عامل عزیمت، بعض عامل رخصت. بعض عامل عزیمت، بعض عامل رخصت. فلما جا بزو، اب یہ ساتھ ہیں، یہ 313 ہیں، 313 رہ گئے. 80,000 میں سے 313 رہ گئے، باقی سارے شربو گئے. فلما جا بزو ہوا والذین آمنوا معہ، جب تجاوز کیا اس نہر سے حضرت طالوت نے اور ایمان والوں نے، جب تجاوز کیا، کالو کالو تو کہنے لگے، کون؟ کامل. کون کہنے لگے؟ کامل. لا طاقت لنا الیوم، ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں، بجالوت جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، وجنودی اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں. اوئے 313 سے جو باقی تھے ناقص، وہ تو پہلے ہی الگ ہو گئے. وہ تو جو یہ کامل اور اکمل تھے، یہ کامل اور اکمل ساتھ آ رہے تھے، لیکن جب دیکھا نا لشکر کو، تو جو کامل تھے وہ بھی کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم، آج طاقت کوئی نہیں، آج ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت کوئی نہیں. کیوں؟ جالوت بڑی قوت طاقت والا تھا، 90,000 فوج جنود، 90,000 اس بار بعض مفسرین لکھتے ہیں 3 لاکھ، اور ادھر 313 میں سے بھی اب کچھ نکل جائیں گے، سمجھے؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود قال الذين يظنون انهم ملاك الله قال الذين اكمل قال الذين کون اکمل، وہ کہنے لگے جن کو یقین تھا، ظن بمانا یقین، جنہیں یقین تھا کہ ملاق اللہ سے ملنا ہی ہے اللہ سے، وہ کہنے لگے ان کاملین کو کہنے لگے، ان کاملین کو کہنے لگے او گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارا ساتھ چھوڑو نہیں، اکٹھے چلتے ہیں، گھبراؤ نہیں، یہ کامل کہنے مکمل، یہ اکمل کہنے لگے کاملین کو، اکمل کہنے لگے کاملین کو، کیا کہتے؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کئی جماعتیں قلیل ہوتی ہیں، کئی جماعتیں، جو ہم بھی قلیل آئے ہیں، یہ الا قلیلن، کئی جماعتیں قلیل ہوتی ہیں پر غلبت، وہ غالب ہو جاتی ہیں، بہت ساری جماعتیں قلیل غالب ہو گئیں، فیاتن کثیرہ بڑی بڑی جماعتوں پر، بِإذن اللہ بتوفیق اللہ، بِإذن اللہ بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے نتیجہ یہ نکلا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو غالب کر دیا، یہ کیسے؟ واللہ مع الصابرین، اس لیے یہ واللہ جملہ تعلیلیہ، اس لیے کہ اللہ ہے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ، اور ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے، امداد نازل کرنا اللہ کا کام ہے، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، ثابت قدم ہو جاؤ۔ ولما برزوا لجالوت وجنود، اب وہ بھی ڈٹ گئے، اب کاملین اور اکمل سارے موجود ہیں، یعنی 313 موجود ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنود، جب میدان میں ظاہر ہوئے جالوت کے سامنے، اس کے لشکر کے سامنے، اب آئے ہیں میدان میں، سامنے وہ فوج ہے جالوت کی، اعلی حضرت کی، ادھر فوج ہے، یہ 313 محمدی لشکر ہے، سمجھے؟ اس وقت تو پیغمبر شموئیل علیہ السلام تھے، مقصد ہے اسلامی لشکر ہے، توحید والوں کا لشکر ہے، توحید والوں کا لشکر 313، ادھر 3,90,000، 3,90,000، کالو، اب دعا کرتے ہیں، یہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے نعرہ حیدریت، نعرہ رسالت، کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا ربنا، ایمان والے کامل بھی تھے اکمل بھی، سمجھے؟ کامل بھی تھے اکمل بھی، کہنے لگے ربنا، ربا ربنا، واسطہ ہی محمد کریم دا، واسطہ ہی نوح علیہ السلام دا، واسطہ ہی ابراہیم علیہ السلام دا۔ دیکھو اب کامل ایمان والے، اکمل ایمان والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اور کسی کا واسطہ وسیلہ کوئی نہیں، کسی کا واسطہ وسیلہ کوئی نہیں، بغیر واسطہ وسیلے کے ڈائریکٹ پکار رہی ہیں اللہ کو، کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر عطا کر، ہمیں صبر عطا، صبر ثابت قدمی، صبر سے مراد کیا ہے؟ ثابت قدمی، اللہ ثابت قدمی عطا کر، ثابت قلبی عطا کر، افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، یہ افرغ علینا ثبات قلبی، ثبت اقدامنا ثبات قدمی، دلوں کو بھی ثابت رکھ، قدموں کو بھی ثابت رکھ، ثابت قلبی بھی ہو ثابت قدمی بھی ہو. سمجھے؟ پہلے دل مضبوط رہے آدمی تب ڈٹ کے رہتا ہے. اور دل کانپنے لگے تو پاؤں تو گئے پھر. اس لیے پہلے دعا کیا ہے؟ ثابت قلبی ہو ثابت اقدامنا ثابت قدمی ہو. سمجھے؟ ربنا افرغ علینا بلے بلے افرغ علینا صبرا. یہ نہیں کہتے ربنا آتنا صبرن عطا کرم ہے. نہیں, کیا کہتے ہیں؟ افرغ افرغ افرغ یفرغ انڈیلنا انڈیلنا. کہتے ہیں اللہ جو ثابت قلبی والے برتن نے تیرے پاس ان تمام برتنوں کو اوندہ کر کے ہمارے پر انڈیل دے. سمجھے؟ ثابت قدمی ساری کی ساری. افرغ علینا صبرا. اللہ ثابت قلبی کے تمام برتنوں کو انڈیل دے ہمارے اوپر, ہمارے دلوں پہ وہ سبات نازل کر دے. معمولی سی سبات کافی نہیں. اور اللہ یہاں تو ڈولوں کے ڈول, یہاں تو ڈولوں کے ڈول ہم پر انڈیل دے. وہ سب تک دامنا ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ. ہمارے قدموں کو, قدم ہلے نہیں, ہمارے دلوں کو مضبوط رکھ. ہمارے دلوں کو پکڑ کے رکھ, ہلے نہیں. وہ سمجھے؟ اللہ اللہ. نیک لوگوں کا طریقہ, ایمان والوں کا طریقہ, ان کا عقیدہ ہوتا ہے ہمارے دلوں کو مضبوط رکھنے والا اللہ ہے, قدموں کو مضبوط رکھنے والا اللہ ہے. اللہ مضبوط رکھے گا تو کام چلے گا, ورنہ کام نہیں چلے گا. اس لیے دعا کرتے ہیں. سمجھے؟ یہ نہیں کہتے ہماری او 80,000 ناراض ہو کے چلا گیا ہے اللہ انہوں نے واپس بھیج. وہ کہتے نہیں ہے جی کہ یہ بزدلوں کا ٹبر تھا, چلا گیا چلا گیا. جان دو انہوں نے, جان دو یہ جتنے ہیں یہی کافی ہیں, جتنے ہیں یہی کافی ہیں. پر شرط یہ ہو کہ دل مضبوط ہو, قدم مضبوط ہو. اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے دلوں کو بھی مضبوط کر, ہمارے قدموں کو بھی مضبوط کر. وہ کیوں؟ وانصرنا علی القوم الکافرین. کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر, ہماری مدد کر. تیری مدد سے کامیابی ملے گی, تیری مدد کے بغیر کامیابی مل سکتی کوئی نہیں ہے. اب یہ انہوں نے دعا کی, دعا کی, کیا نتیجہ نکلا؟ فہزموہم. یہ جملہ مقصودی ہے, جملہ مقصودی. فہزموہم بإذن اللہ. پس شکست دے دی انہوں نے ان کو, ان ایمان والوں نے ان کافروں کو شکست دے دی. پر بإذن اللہ بتوفیق اللہ. یہ جو کچھ بھی وہ اللہ کی توفیق سے ہوا. انہوں نے کافروں کو شکست دی, پر یہ شکست حقیقت میں دینے والا اللہ. وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. یہ داود علیہ السلام اس وقت ابھی بچے تھے, نبی نہیں بنے تھے. تالوت علیہ السلام کے لشکر میں حضرت داود علیہ السلام بھی موجود تھے, ابھی تک بچے تھے. قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ. داود علیہ السلام اپنے سات بھائیوں کے ساتھ شریک تھے اس جنگ کے اندر. حضرت داود اور 6 بھائی اور یہ آئے ہوئے تھے, باقی 6 نے تو جنگ کرنی تھی. یہ جو حضرت داود علیہ السلام تھے یہ صرف دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے, دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے. جب جالوت نے للکارا حل من مبارزن. جالوت چونکہ بڑی قوت طاقت, او کبھی ہیکل اونچا لمبا جوان تھا, بڑی قوت طاقت والا, اس کی قوت اور بہادری مشہور تھی. میدان میں نکلا, میدان میں نکلا, کہنے لگا حل میں مبارزن. کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ حل میں مبارزن تو مقابلہ میں کوئی نہ نکلا. مقابلہ میں حضرت داؤد نے دیکھا, حضرت باپ داؤد نے ایک پتھر لیا, حضرت داؤد نے ایک پتھر لیا, پتھر لے کے اس کی طرف بڑھے, بس وہی ایک پتھر مارا اس کو, وہ گر کر ختم. ایک بچہ توحیدیوں کا, ایک بچہ, بچے کی عمر ہے اس کی, پتھر لے کے مارتا ہے وہ کبھی ہیکل گیا, گر گیا. جب وہ گر گیا اس کے لشکری بلے توبہ توبہ, انہ دے بچے نوجوان بلے بلے ہوئے, توحیدیاں دے یہ جوان آئے, پتہ نہیں یہ تو کیا کر دیں گے. بس اللہ نے روبتاری کر دیا, اور ہوتا یہی ہے, روبتاری ہو گیا. وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت, وآتاہ اس کے بعد, اس کے بعد داود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا کی تھی, والحکمت نبوت عطا کی تھی, وعلمہ مما یشاء, اور اللہ جو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے. اپنے پیغمبر کو بھی اللہ پاک نے جو چاہا علم عطا کیا. اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں ہزموہم ہزموہم, ایمان والوں کا لشکر غالب آ گیا, توحید والوں کا لشکر غالب آ گیا, اور وہ 90,000 کا لشکر یا 300,000 لشکر وہ مغلوب ہو گیا. کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ. عملی نمونہ آ گیا. ولولا دفع اللہ وجہ مشروعیت جہاد, جہاد کیوں مشروع قرار دیا گیا, کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی, اللہ پاک وہ پیش کر رہا ہے. ولولا, یہ وجہ مشروعیت جہاد کے لیے جملہ مترجم, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر نہ ہوتا اللہ کا دور کرنا لوگوں کو بعض کو بدلے بعض کے, اللہ پاک بعض کو بعض کے ذریعے سے مرواتا ہے, بعض کو بعض کے ذریعے سے مرواتا ہے, اگر یہ مروانا نہ ہو, وہ سمجھے یہ خود مارتے نہیں ہیں اللہ مرواتا ہے. بعض کو, بعض ہم مفسدین فسادی, بے بازن مسلحین, بے بازن مسلحین, مسلحین کے ذریعے سے مفسدین کو اللہ پاک دفع اللہ, وقتن فوقتن, وقتن فوقتن, دور کرنا, دفع کرنا, مروانا. یہ اللہ پاک وقتاً فوقتاً ایسا کرتا ہے. اگر نہ کرے لفسدت الارض, تو زمین فاسد ہو جائے, زمین کا نظام ہی درم برم ہو جائے. یہ فسادی زمین کے اندر کسی کو امن اور سکون کے ساتھ زندہ ہی نہ رہنے دیں. ان کے فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک جہاد کرواتا ہے. وجہ مشروعیت جہاد کیا آئی؟ ان مفسدین کے فساد کو ختم کرنا. یہ جہاد نہ ہو تو مفسدین کا فساد پوری دنیا میں پھیل جائے, پھر جہان کا نظام ہی فاسد ہو جائے. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, اللہ فضل والا ہے جانوں پر, اللہ فضل کرتا ہے, فضل کر کے مفسدین کو مرواتا ہے مسلحین کے ہاتھوں سے. اس طرح اللہ پاک نے جہاد کو مشروع قرار دیا. یوں جہاد ہونا چاہیے. تلک آیات اللہ, جملہ مترجم برائے صداقت نبی کریم, یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہی ہیں بالحق, بالکل صحیح طریقے سے, بالکل واقعہ کے مطابق یہ آیات ہم آپ کو بتا رہی ہیں. اور جس پر ہماری وحی آتی ہے, جس کو ہم آیات بتایا کرتی ہیں, وہ ہمارا پیغمبر ہوتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا, وَإِنَّكَ نَتِيجَةً, اور اس سے ثابت ہوا, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, کہ آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں. تل کر رسول فضلنا بعضهم ببعض بعضهم على بعض, تمہید برائے علت ثانیہ جہاد. پہلی علت اللہ نے بتا دی جہاد کی, جہاد کیوں مشروع قرار دیا, یہ نہ ہو تو جہان کا نظام فاسد ہو جائے, درہم برہم ہو جائے. جہان کے نظام کو درست کرنے کے لیے، درست رکھنے کے لیے جہاد مشروع قرار دیا گیا، ایک وجہ. اب دوسری وجہ آئے گی اور اس میں تسلی بھی آ رہی ہے. تل کر رسولو، یہ رسول ہیں جن کو میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، من من کلم اللہ، یہ بعض ہوں. یہیں سے تسلی ہے، اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے بعض ہوں سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھے، بعض کو بعض پر، بعض سے مراد رسول پاک، کے رسول پاک کو سب سے زیادہ ہم نے فضیلت دی، رسول پاک کو سب سے زیادہ ہم نے فضیلت دی. من من کلم اللہ، ان میں بعض وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا. وہ رفع بعضہم درجات، بعض وہ ہیں جن کے درجے اللہ نے بلند کیے. وہ آتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسی ابن مریم کو ہم نے بینات دیے. وایدنا بروح القدس، اور ہم نے ان کی تائید کی ساتھ روح القدس کے، جبرائیل کے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من قبل بعدہم، مقتت اللذین، نہ جنگ کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں. من بعد ما جاتم البینات، بینات کے آنے کے بعد وہ کوئی جنگ کرنے والا جنگ نہ کرتا. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. سمجھو، اگر اللہ چاہتا مقتت اللہ، نہ جنگ ہوتی، کوئی جنگ نہ کرتا. کیوں؟ سب توحید پر قائم رہتے، توحید پر قائم رکھتا، نہ اختلاف ہوتا، نہ جنگ و جدال. لیکن یہ ایمان جبری ہوتا جو مطلوب نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو یوں بھی کر سکتا تھا، بینات کے آنے کے بعد کوئی جنگ نہ ہوتی، کوئی جنگ نہ کرتا. کیوں نہ کرتا؟ سب اللہ، سب کو اللہ توحیدی بنا کے رکھتا، کسی کو اللہ شرک نہ کرنے دیتا، اختلاف نہ ہونے دیتا، سب کو جوڑ جوڑ کے اللہ پاک رکھتا، کوئی جنگ نہ ہوتی، کوئی جدال نہ ہوتی. ولیکن اختلفوا، لیکن یہ جوڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند بھی ہے کہ اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تاکہ توحید کا پتہ چلے، شرک کا پتہ چلے، ایمان کا پتہ چلے، کفر کا پتہ چلے. اگر تمام کے تمام کو اللہ مومن ہی بنا دے، کوئی کافر نہ ہو، تو ایمان کا صحیح پتہ نہیں چلتا، توحید کا صحیح پتہ نہیں چلتا. ولیکن اختلفوا، یہ جہاد کی علت ثانیہ، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. اختلاف کا نتیجہ کیا نکلا؟ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، بعض مومن بن گئے تھے، بعض کافر بن گئے. چونکہ بعض مومن بن گئے، بعض کافر بن گئے، اب ضرورت پڑی فسادیوں کے فساد کے ختم کرنے کی، اب ضرورت پڑی کافروں کے کفر کو ختم کرنے کی. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، اللہ چاہتا مقتتلوا، وہ قتال نہ کرتے، یعنی سب مومن ہوتے. ولیکن اللہ، یہ اللہ پاک بار بار کہتا ہے، مقتتلا پھر مقتتلوا، اللہ چاہتا تو جنگ نہ ہوتی، اختلاف نہ ہوتا، سارے مل کے رہتے، جوڑ جوڑ ہوتا، پر یہ جوڑ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک نے کیا کیا؟ اختلاف پیدا کیا. اب اختلاف پیدا کر کے اللہ پاک ایمان کی قدر سمجھانا چاہتا ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ پاک نے اختلاف ڈال دیا، اب اللہ پاک نے طاقت دی، اس قوت اور طاقت اپنے اختیار کے مطابق، بعض مومن بنے تھے، بعض کافر بنے. اللہ مجبور کرتا، اللہ مجبور نہیں کرتا. ایمان جبری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، اللہ پاک اختیار دیتا ہے. اختیار سے بعض مومن بنتے ہیں، بعض کافر بنتے ہیں. اب اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اب ان کافروں کے کفر کو مٹانا ہوتا ہے. جب کافر شرارتیں کرتے ہیں، ایمان والوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو ان کافروں کی شرارتوں کو، فساد کو مٹانا ہے. اس لیے جہاد مشروع قرار دیا گیا. اچھا جی، ولو شاء اللہ، یہ دوبارہ ولو شاء اللہ تکرار از قبیل اعادہ لبو دلال، اعادہ لبو دلال، اور تا کہ لیکن اللہ آگے آ رہا، اس پر متفرع ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر آیا، اب آ رہا انفاق فی سبیل اللہ، انفاق. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا انفقوا خرچ کرو من قبل ایاتی یوم وہ دن آنے سے پہلے جس دن میں بے نہیں ہوگی خلت نہیں ہوگی شفاعت نہیں ہوگی. یہاں لا بے ان یہاں تین طریقے آ رہے ہیں نجات کے. دنیا کے اندر تین طریقے ہیں کسی شے کے حاصل ہونے کے, تین طریقے اصول شے کے, طرق ثلاثہ, ایک بے, نمبر دو دوست سے آریتن, نمبر تین بذریعہ سفارش. اللہ پاک کہتا اس دن میں بے بھی نہیں ہوگی, اس سے بھی جنت حاصل نہیں ہو سکے گی, جہنم سے نجات نہیں حاصل ہو سکے گی, اور ولا خلتن کسی دوست سے کچھ لے لے یہ بھی نہیں ہو سکے گا, کوئی سفارش کر کے بھی بچا نہیں سکے گا. اس قیامت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. مما رزقناکم جہاد میں خرچ کرنا ہے, کفر شرک مٹانا ہے. جہاد میں خرچ کرنا ہے یہ انفقو کیوں کرنا ہے؟ کفر شرک مٹانا ہے. والکافرون ہم الظالمون واؤ تالی لیا, اس لیے کہ کافر ہی تو ہیں ظلم کرنے والے, کافر ہی تو ہیں ظلم کرنے والے. ان ظالموں کے ظلم کو مٹانا ہے, اس مٹانے کے لیے جہاد میں خرچ کرنا پڑے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ لا الہ الا ہو ذکر دعوی سورت سالسن, دعوی سورت سالسن تیسری بار دعوی سورت. پہلے سمجھا چکا ہوں کہ تیسری بار جب دعوی سورت آئے گا وہاں مقصد ہوگا صفی شفی غالب کوئی نہیں, اللہ سے کوئی کروا سکنے والا کوئی نہیں. اب جی یہ دعوی سورت بھی ہے, یہ ماقبل کے لیے دلیل بھی ہے. جہاد میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا, پیسہ خرچ کرو. کیوں؟ کیوں؟ کفر کرنے والے ہی تو ظالم ہیں. کفر کرنے والے ظالم ہیں. کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے, شرک کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. جی کیوں ظالم ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں نا, وہ شرک کرتے ہیں, اس لیے ظالم ہیں. ان ظالموں کے ظلم کو مٹانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. چلو اللہ لا الہ الا ہو الحی دلیل اول, القیوم دوم, لا تاخذہ سوم, لہ ما فی السماوات چارم, منزل لذی پنجم, یعلم ما بین ایدیہم ششم, ولا یحیطون ہفتم, وسع کرسیہ ہشتم. چلو جی الحی, اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں, اس لیے کہ الحی دلیل. معبود کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا کوئی نہیں, ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والا کوئی نہیں, ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ اکیلا, تو عبادت کے لائق بھی اللہ اکیلا. سمجھے الحیو, الحی الذی لا یموت, جو سورہ فرقان میں آتا ہے, وہ زندہ جس پہ کبھی موت نہ آئے. باقی جتنے انبیاء ہیں تو ان پہ موت آ جاتی ہے, اولیاء ہیں تو ان پہ موت آ جاتی ہے, شہیدوں پہ موت آ جاتی ہے, ہر ایک نے مرنا ہے, موت سے پاک صرف ایک اللہ, تو اس لیے معبود بھی صرف ایک اللہ. لا الہ الا ہو الحیو, الحیو یہ معبود حق یہی ہے زندہ, یہی ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء. سمجھے, جو معبودان باطلا ہیں, جو معبودان باطلا ہیں وہ امواتن، وہ کیا ہیں؟ امواتن غیر احیاء، وہ مر گئے، وہ زندہ کوئی نہیں، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا کون ہے؟ الحیو ال، وہ سمجھے، معبود حق. اس کا تقابل معبود باطل سے، معبود حق ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ کے لیے زندہ، اور معبودان باطلا، معبودان انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، یہ سارے سمجھے، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اور ان کی عبادت باطل ہے، یعنی کہ وہ کوئی باطل ہے، وہ تو سچے تھے انبیاء اولیاء، ان کو معبود بنانا باطل سمجھے، ان کی عبادت کرنا باطل، معبودان باطلا اس لیے کہا جاتا ہے، معبودان باطلا امواتن. ادھر اللہ کیا کہتا ہے؟ امواتن. حضرت تھانوی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مفتی محمد شفیع صاحب، علامہ سید محمود آلوسی اور اس سے پہلے تمام مفسرین سب کہتے ہیں اموات میں نبی بھی ولی بھی، سمجھے، نبی بھی، سب کے لیے ادھر اعلان ہے، امواتن غیر احیاء، امواتن غیر احیاء. ادھر اللہ کے لیے الحیو ال، سمجھے، چنانچہ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، امواتن جو بزرگ مر چکے وہ اموات فی الحال، وہ اموات فی الحال، اور جن پہ ابھی موت نہیں آئی وہ بھی اموات فی المعال، وہ اموات فی المعال، اموات فی المعال، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، جیسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، یہی لکھتے ہیں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، یہی نقل کرتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ. اب اموات میں نبیوں کو بھی، جن نبیوں پہ موت آ چکی ہے، جن ولیوں پہ موت آ چکی ہے، وہ اموات فی الحال، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اموات، اموات، اموات. تو یہ تھانوی صاحب، مفتی شفیع صاحب، علامہ عثمانی، علامہ سید محمود آلوسی اور اس سے پہلے تمام مفسرین، یہ سارے یہ اموات فی الحال کہہ رہے ہیں، تو یہ سارے کیا بنے پھر؟ ہوں فتوے لاؤ سارے تے کہ سارے اہل سنت تو خارج نے، انہوں دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، بلے سونے ہو تواڈے کول سوائے فتویاں دی اور کوئی نہیں، ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے دلائل دیں گے، ہمارا کام ہے دلائل دینا، ان کا کام ہے فتوے لگانا، اللہ ہی جو فتوے آپ مرو گے پتہ لگے گا. اچھا جی، آج مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ابھی وقفے کے بعد انشاءاللہ مسئلہ حیات، تو اس میں یہ آیت بھی آئے گی، او دلائل آئیں گے، حوالے آئیں گے انشاءاللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی، معبود برحق وہی ہے زندہ، وہی ہے زندہ، وہ سمجھے، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، معبودان باطلا نبیوں ولیوں شہیدوں سب کے سب اموات غیر احیاء، وہ سارے کیا ہیں؟ اموات غیر احیاء، اور معبود حق الحی القیوم، القیوم قائم رکھنے والا، سارے نظام کو چلانے والا، قیوم ہونے میں اللہ کا شریک، قیوم ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، کوئی نہیں. لا تاخذہ سنۃ، نہیں آتی اس کو اونگ، نہیں آتی اس کو اونگ سے پاک اللہ، نبیوں ولیوں ان کو نیند اونگ آتی ہے, وہ معبود بن سکتے کوئی نہیں. ولا نوم نیند, اللہ نیند سے بھی پاک, جو نیند سے پاک ہے وہ ہے معبود, جو سوتا ہے وہ معبود ہو سکتا کوئی نہیں, جو سوتا ہے وہ معبود ہو سکتا کوئی نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, چہارم دلیل چہارم, لہو اس ہی کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے, لہو سب اس کا, سب ہر ہر چیز کا مالک اللہ, ہر ہر چیز کا خالق اللہ, ہر ہر چیز پر تصرف کرنے والا اللہ. سمجھے, نبی ہوں ولی ہوں تمام کے تمام مخلوق ہیں مملوک ہیں, مالک کوئی نہیں, مالک صرف اللہ, مالک صرف اللہ, تو معبود بھی صرف اللہ. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یہ پانچویں دلیل, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بول سکے الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملے گی تو سفارش کرنے والے سفارش کریں گے, ورنہ اللہ کی شفا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بول سکنے والا نہیں ہوگا. یا نم ما بین ایدیہم, یہ ششم دلیل ششم, جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے, و ما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے, ما بین ایدیہم جو سامنے ہے, ما یکونو, ما بین ایدیہم ما یکونو, و ما خلفہم ما کانا, ما خلفہم ما کانا, یا لو ما بین ایدیہم, آگے جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ جاننے والا اللہ. ما خلفہم ماضی میں جو کچھ ہو چکا, ماضی میں جو کچھ ہو چکا یہ سب کچھ جاننے والا, یہ سب کچھ جاننے والا اللہ. اس جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, تو معبود ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. ولا یحیطون بشیئن من علمہ الا بما شاء, ولا یحیطون بشیئن, اللہ کے علم میں سے کوئی ایک چیز لے لو, کوئی ایک چیز, اللہ کہتا ہے کوئی ایک چیز, اس ایک چیز کا علم محیط, اس ایک چیز کا علم محیط, کوئی چیز لے لو, کوئی چیز لے لو, نکرا بشین, نکرا اور نکرا تاتنگ نفی, کوئی چیز لے لو اور اس چیز کے بارے میں محیط, یوہی تو نا محیط علم, احاطہ علمی, کہ یہ چیز یہ کہاں تھی, پھر کیا بنی, پھر کیا بنی, پھر کیا بنی, پھر اس طرح بنی, اس کے بعد کیا ہوگا. کوئی ایک ذرہ لے لو, کوئی ایک ذرہ لے لو, یہ ذرہ کب بنا, کس جگہ بنا, کس طرح بنا, اس ذرہ اس ذرہ کو ہوا لے کے کبھی کہاں لے گئی, کبھی کہاں لے گئی, کبھی شمال میں, کبھی جنوب میں, کبھی مشرق میں, کبھی مغرب میں, وہ ذرہ کہاں کہاں گیا, کون کون مکانوں سے گزرا, کس کس جگہ کے اندر گیا, کس کس آدمی کے پاس آیا, اب آ چکا ہے, اب آنے کے بعد کہاں کہاں جائے گا. ایک ذرے کا بھی, ایک ذرے کا بھی علم محیط, پورا علم, پورا علم, ایک چیز کا بھی پورا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی نہیں. سمجھے, بلا یوں ہی تو نا کہتے جی سب کچھ جانتے ہیں, وہ سب کچھ جاننا تو درکنار, ایک چیز کا علم محیط, ایک چیز کا, ایک چیز کا. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اللہ کے علم میں سے, اللہ کے علم ہی, یہ ابھی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ما بين ايديهم ما يكونوا ما خلفهم ما كانا ما یہ ما یکون اور ما کانا کا سارا جو علم تھا من علمی ہی ضمیر ادھر لے جاؤ, یہی جو سارا علم ہے ما کان والا ما یکون والا سمجھے ما کان والا ما, وہ یہ جمی ما کان اور جمی ما یکون کا علم ہونا تو درکنار, جمی ما کان جمی ما یکون کا علم ہونا تو درکنار, اس کے اس جمی ما کان جمی ما یکون کے علم میں سے اس ما کان اور ما یکون میں سے شیئن کوئی چیز لے لو, کوئی چیز لے لو, ما یکون کی کوئی چیز لے لو, ما کان کی کوئی چیز لے لو, کوئی چیز لے لو, کسی ایک چیز کا ولا یحیطون احاطہ علمی, احاطہ علم محیط کسی کے پاس نہیں, الا بما شاء مگر اللہ جو چاہے, ایک چیز کا جتنا تھوڑا سا علم دے دے دے دے, کسی ایک چیز کا بھی محیط علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی نہیں. سمجھے وسع کرسیو, جب علم محیط اللہ ہی کے پاس تو معبود بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, وسیع کرسی ہشتم, وسیع ہے کرسی اس کی, شامل ہے کرسی اس کی آسمان و زمین کو, آسمان و زمین کو, یہ بھی متشابہات سے ہے. ایمان رکھنا ضروری ہے, کیسی اللہ کی کرسی ہے, کیسی اللہ کی کرسی ہے, وہ بات سمجھے, اللہ ہی جانے, اللہ ہی. ہاں لغات الحدیث غیر مقلدوں کی کتاب, وہ کہتا ہے اللہ کی جو کرسی ہے نا, اللہ کی جو, وہ کہتا ہے جس طرح ہم کرسی پر بیٹھے اس طرح اللہ بھی کرسی پہ بیٹھتا ہے. لو جی اپنے ساتھ تشبیہ دیتا ہے, اللہ کے لیے یہ کرسی ہے پر بلا تشبیہ, بلا کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ سارے ہم جسم, اللہ جسم سے پاک, اللہ جسم سے پاک. کرسی ہے کیسی ہے اللہ جانے, کرسی ہے کیسی ہے اللہ جانے, سمجھے. لیکن یہ لغات الحدیث میں لکھتا ہے جی کرسی پہ اللہ اس طرح جے بیٹھتا ہے جس طرح ہم بیٹھتے ہیں, اور جب کرسی پہ اللہ بیٹھتا ہے کرسی چر چر کرتی ہے, بلے بلے کرسی کے چر چر کرتی ہے, تے غیر مقلد ٹر ٹر کرتا ہے. وسیع کرسی سماوات والارض, اور یہ متشابہات میں سے ہے, اس کو جاننے والا اللہ, ایمان رکھنا ضروری ہے, تفصیل اللہ ہی جانتا ہے. ولا یعودہ حفظہما, آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کر رہا ہے, حفاظت کر کر کے تھکتا نہیں, حفاظت کر کر کے آسمان و زمین کو محفوظ رکھا ہے اللہ نے, محفوظ رکھا کس نے, اللہ نے, تھکتا نہیں ہے. وہ العلی الذی, اس لیے کہ وہ بہت بلند ہے, بڑی عظمت والا ہے. لا اکراہ فی الدین, یہ دعویٰ سورت آ گیا تیسری مرتبہ, یہاں پر مقصود شفیع غالب کوئی نہیں اللہ کی بارگاہ میں. اب لا اکراہ فی الدین, یہ ذکر جہاد سادے سن, چھٹی بار آ رہا ہے جہاد کا ذکر, کوئی جبر نہیں دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. حاشیے پہ لکھا ہوگا مقصد جہاد بزور شمشیر مسلمان بنانا نہیں, بلکہ دنیا فتنہ فساد سے پاک ہو جائے, بلکہ دنیا فتنہ فساد سے پاک ہو جائے اور مومن جبرن کافر بنائے جانے سے محفوظ ہو جائے. اللہ جبرن کسی کو مسلمان نہیں بناتا, یہ جہاد کیوں مشروع قرار دیا گیا, تاکہ دنیا سے فساد مٹ جائے, دنیا سے فساد مٹ جائے، اور مومن کو جو کافر جبر کر کے کافر بنانا چاہتا ہے کوئی مومن کو مجبور کر کے کافر نہ بنا سکے، مجبور کر کے کافر نہ بنا سکے. آج یہی دور آ چکا ہے، بڑی کوششیں ہو رہی ہیں مومنوں کو کافر بنانے کی، اور مومن بک رہا ہے. مومن پیسے مل جاتے ہیں بس گیا جی، وہ جی ایمان تو آنی جانی چیز ہے، پیسے کما لو پیسے کما لو. حالانکہ پیسہ آنی جانی چیز ہے، ایمان آنی جانی نہیں ہے. ایمان کے لیے تو جان بھی دینا پڑے تو انسان دے دے. لا اعتراف الدین قد تبین الرشد علت، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے بھلائی گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ ایمان لائے اللہ پر، غیر اللہ کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط پکڑا مضبوط کڑے کو، مضبوط کڑا مسلم اسلام دین اسلام. لن فسام لہا، اس مضبوط کڑے کے لیے ٹوٹ جانا کوئی نہیں ہے. اسلام ٹوٹنے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کو توڑ سکنے والا کوئی نہیں ہے. وہ سمجھے، اسلام کو توڑ سکنے والا کوئی نہیں ہے. اسلام کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے، اسلام کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے. اسلام دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. لن فسام لہا واللہ سمیع علیم، اللہ ہے سننے والا جاننے والا. جہاد کا ذکر چھٹی بار، جہاد فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے ہے، فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے. اب آگے دو قانون آ رہے ہیں، ان قانونوں پہ چند قصے متفرع ہو رہے ہیں، یہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر لو انشاءاللہ.